शिवाय हल्के गुस्से में फिर बोला, राजवीर का मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, ताई, बुआ, मामी, चाची, बाबा, अम्मा, दादी, नानी, नाना, मौसी, मौसा सब है। उसने ये सब भी नहीं बताया ना, आपको क्या लेना है? चाचू देख नहीं रहे राजवीर की बहन कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और आप हो कि सवाल पर सवाल दागे जा रहे हो। आप जाइए, आपको ऑफिस में काम होगा। हर्षवर्धन ने शिवाय को गुस्से में देखकर कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मुझसे कुछ छुपाया है तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर को स्कैन किया और अपना लैपटॉप उठाकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही हीर ने घूंघट ऊपर कर लिया। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन राजवीर और शिवाय की आंखों में गुस्सा। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, सिंड्रेला चाची, आज पहली और आखिरी बार चाचू को देखने आई हो। आपको नहीं पता आपके पति चील की आंख लेकर घूम रहे हैं। एक और बार आप उनके सामने आ गई तो उन्हें पहचानने में टाइम नहीं लगेगा। हीर ने कहा, लेकिन शिवाय भैया, समस्या क्या है? आपको पता है, राजवीर भैया को तो पता है, और अब तो विराज और वीरा को भी पता चल गया, तो आप सब पीहू के डैडी से मुझे क्यों छुपा रहे हैं? इस पर शिवाय ने कहा, क्योंकि पीहू के डैडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप हिम्मत करके उनसे दूर रह लेंगी, लेकिन वो आपसे दूर नहीं रहेंगे, रोज आपसे मिलेंगे, और ये बात ज्यादा दिन तक किसी से छुप नहीं पाएगी कि आप जिंदा हैं, और मैं आपकी जिंदगी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए कह रहा हूँ, जाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। जितनी जल्दी आप सब कुछ सीख लेंगी, उतनी जल्दी आप अपने पीहू के डैडी के सामने जाएंगी, और अगर आप नहीं सीखेंगी तो मैं किसी भी हालत में आपको चाचू के सामने लेकर नहीं आऊंगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उस रणविजय सिंह राणा को सबक न सिखा दूं। इसीलिए कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। हीर ने हां में गर्दन हिला दी और फिर भागते हुए उस कमरे की खिड़की के पास गई। वहां से हर्षवर्धन पार्किंग में उसे दिखाई दे रहा था। हीर तब तक हर्षवर्धन को देखती रही जब तक हर्षवर्धन गाड़ी में बैठकर चला नहीं गया। राजवीर ने एक नजर हीर को देखकर कहा, शिवाय, चाची गलत नहीं है। शिवाय ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ चाची गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम चाची को लेकर चले जाओ, चाचू का कुछ भरोसा नहीं, तुम्हारे पीछे भी आदमी लगा दे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और हीर का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। राजवीर हीर को लेकर पार्किंग में आ गया। राजवीर ने हीर को गाड़ी में बैठाया और तभी रूही की गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी। रूही ने राजवीर को दूर से देखा। रूही राजवीर के पास जाने लगी, लेकिन राजवीर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। लेकिन रूही ने राजवीर के पास हीर को बैठे हुए देख लिया। रूही ने हीर की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन वो समझ गई कि राजवीर के साथ कोई लड़की थी। रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आज तक किसी लड़की को राजवीर के आसपास भी नहीं देखा था, लेकिन आज राजस्थानी आउटफिट में एक लड़की को देखकर रूही बेचैन हो गई थी। उससे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। रूही अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए शिवाय के पास चली गई। शिवाय को देखकर रूही ने जल्दी से पूछा, शिवाय भैया, राजवीर आया था, उनके साथ कोई औरत भी थी, कौन थी? राजवीर आज ऑफिस नहीं गया। शिवाय भी मुस्कुरा कर रूही को देख रहा था। अब शिवाय को समझते देने लगी कि रूही के दिल में राजवीर के लिए मोहब्बत के दिए जल गए हैं। शिवाय रूही को मुस्कुरा कर देख रहा था, वहीं रूही के चेहरे पर तो दुनिया भर की टेंशन थी। रूही ने एक बार फिर पूछा, बताओ ना भैया, राजवीर के साथ वो औरत कौन थी? राजवीर यहाँ किसी औरत के साथ आए थे। शिवाय ने कहा, तुम मुझसे मिलने आई हो, मेरा हालचाल पूछने आई हो, या राजवीर की जन्म कुंडली निकालने? रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मिलने तो शिवाय से ही आई थी, शिवाय का हालचाल पूछने आई थी, लेकिन राजवीर को देखकर सब कुछ भूल गई। रूही जाकर शिवाय के पास बैठ गई और बोली, मिलने तो आपसे आई थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, कुछ दिनों में मेंशन आ जाऊंगा, शिवाय ने कहा। थोड़ी देर रूही चुप रही और उसके बाद फिर से वही सवाल दोहराने लगी, अब तो बताइए, राजवीर के साथ वो औरत कौन थी? शिवाय ने कहा, मुझे क्या पता कौन थी, लेकिन बड़े हक से हाथ पकड़कर लेकर गया। रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने कहा, आपका बहनोई आपकी बहन के होते हुए किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रहा है, और आप मुझे इतने प्यार से बता रहे हैं, आपने राजवीर से पूछा क्यों नहीं वो लड़की कौन थी? कहते हुए रूही की आंखें हल्की सी नम थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि राजवीर को किसी लड़की के साथ देखकर उसके दिल के कितने टुकड़े हो रहे हैं। शिवा ने बड़े प्यार से कहा, मैं क्यों पूछूं? वैसे भी चाचू ने कहा है कि घर में कोई भी रूही और राजवीर के रिश्ते के बारे में जिक्र नहीं करेगा, और ना ही इनके बीच बोलेगा। चाचू ने तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है। तुम राजवीर से डिस्कस करके बता देना कि तुम राजवीर के साथ रहना चाहती हो या उसे डिवोर्स देना चाहती हो। चाचू ने राजवीर को भी इस रिश्ते से फ्री कर दिया है। वो अगर तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है तो घर में कोई उसे नहीं रोकेगा। और अब तुम ही बताओ, अब अगर वो तुम्हें डिवोर्स देगा तो उसकी जिंदगी में कोई लड़की तो आएगी ना। मौके का फायदा उठाना तो कोई शिवाय से सीखे। शिवाय ने एक ही बार में रूही को चारों खाने चित कर दिया था। रूही कुछ नहीं बोली, बस कमरे में टेंस होकर चक्कर लगाने लगी। रूही ने थोड़ी देर बाद कहा, शिवाय भैया मैं राजवीर को डिवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवाय बोला, उस एप्पल को छील के दो। रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसके दिल पर बनाई थी और शिवाय को एप्पल खाने की पड़ी थी, लेकिन शिवाय बीमार था इसलिए रूही ने वो एप्पल छीलकर और काटकर शिवाय के सामने रख दिया और फिर मुंह बनाकर बोली, सुना आपने मैंने क्या कहा, मैं राजवीर को डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। शिवाय एप्पल खाता हुआ बोला, तुम मुझे क्या बता रही हो, जाकर चाचू को बताओ, या फिर तुम चाचू को भी मत बताओ, जाकर राजवीर का दिल जीत लो, तुम्हारा डिवोर्स अपने आप ही रुक जाएगा। वरना जितना राजवीर ने हम सबके लिए किया है उस हिसाब से तो चाचू उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती के रिश्ते में रहने नहीं देंगे। रूही भी इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि राजवीर ने रघुवंशी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। यही तो वक्त था जब रूही राजवीर को देखकर इम्प्रेस हो रही थी, या कह सकते हैं उसके दिल में राजवीर को लेकर इज्जत बढ़ती जा रही थी। रूही ने अपने आप को संभाला और शिवाय को देखकर बोली, भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजवीर का दिल जीत कर आऊंगी, मैं राजवीर को नहीं छोड़ सकती। मुझे समझ आ गया है कि चाचू ने मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। राजवीर नहीं होता तो बची कुछ ही फैमिली भी बिखर जाती, लेकिन राजवीर ने हमारी फैमिली को बचा लिया। शिवाय ने कहा, रोने से कुछ नहीं होता, रूही जाकर अपने पति को और अपने रिश्ते को संभाल लो, वरना वो जिस हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़कर लेकर गया है वो लड़की जल्दी तुम्हारे पति के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। रूही बोली, मैं क्या करूं भैया, कैसे राजवीर का दिल जीतूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। शिवाय ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, पहले तो तुम अपना ड्रेसिंग सेंस संभालो, ये क्या तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनकर इधर उधर भटकती रहती हो, चाची की तरह इंडियन ड्रेस पहनना सीखो, तभी राजवीर इंप्रेस होगा। रूही हल्का सा खुश होकर बोली, पक्का? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ हीर की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वीरा और विराज दोनों ही हीर को ट्रेन कर रहे थे। हीर ने अपने सिर पर 3-4 किताब रखी हुई थी और पैरों में बड़ी बड़ी हील्स पहनी हुई थी, फिर बैलेंस करके चल रही थी और तभी हीर धड़ाम से गिर पड़ी। विराज ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वीरा ने अपनी हथेली माथे पर मार ली। फीरा जल्दी से आई, उसने हीर को उठाते हुए कहा, चाची ऐसे नहीं, थोड़ा और बैलेंस करके चलो, थोड़ा नजाकत के साथ चलो, देखो मैं आपको चलकर दिखाती हूँ। इतना कहकर वीरा ने कुछ किताबें ली, अपने सिर पर रखी और फिर हीर को चलकर दिखाने लगी, और तभी उसका पैर भी डिसबैलेंस हो गया और वो भी जमीन पर गिरने लगी। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही विराज ने उसे संभाल लिया, लेकिन विराज अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वो भी वीरा के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन विराज की कमर फर्श पर थी और वीरा विराज के ऊपर लेटी हुई थी। वीरा विराज एक दूसरे को देख रहे थे, हीर भी उन दोनों को आंखें पाड़े देख रही थी, और तभी राजवीर फार्म हाउस के अंदर आया। राजवीर ने दोनों को देखा और फिर हीर को। राजवीर ने पूछा, ये क्या हो रहा है चाची? राजवीर की आवाज सुनकर वीरा और विराज दोनों ही उठ गए। हीर ने कहा, इन दोनों का अपना ही रोमांस खत्म नहीं होता, मेरी ट्रेनिंग तो ये तब करेंगे। हीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वीरा और विराज की आंखें बड़ी हो गई। विराज ने सफाई देते हुए कहा, नहीं जीजू ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वीरा गिर रही थी और मैंने उसे पकड़ लिया। हीर ने भी किसी मासूम बच्चे की तरह विराज की शिकायत लगाते हुए कहा, राजवीर भैया आपको पता है मैं भी गिरी थी, लेकिन विराज भैया ने मुझे नहीं पकड़ा, और जैसे वीरा गिरी विराज भैया ने वीरा को पकड़ लिया और फिर कुछ सेकंड तक उसके साथ रोमांस भी किया। वीरा को तो वहाँ खड़ा होना जैसे मौत हो रहा था, वहीं राजवीर के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वीरा ने तो आओ देखा ना ताओ फटाफट से कमरे में भाग गई। विराज भी अपने बालों में हाथ मारता हुआ दूसरी तरफ चला गया। राजवीर जाकर सोफे पर बैठ गया और हीर भी राजवीर के पास आकर बैठ गई। हीर ने कहा, पीहू के डैडी कैसे हैं? राजवीर बोला, पीहू के डैडी बिल्कुल ठीक है, बस दिन रात आपको याद करते रहते हैं। आप जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, उसके बाद हम एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन लॉन्च करेंगे जिसमें आपको जीतना है हीना बाजवा बनकर, फिर आपको उस नैना कपूर को टक्कर देनी है। हीर ने कहा, राजवीर भैया मैं सब कर तो पाऊंगी ना, ऐसा तो नहीं सबके सामने बेइज्जती करवा दूं। इस पर राजवीर ने कहा, आपको पता है चाची आप कितनी खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और शरीर से भी ज्यादा आपका दिल खूबसूरत है, आप चिंता मत कीजिए ये कॉम्पिटिशन आप ही जीतेंगी, इनफैक्ट हम है ना कॉम्पिटिशन आपको ही जिताएंगे चाहे चीटिंग करनी पड़े। ये कॉम्पिटिशन जीतना बहुत आसान है, लेकिन नैना कपूर को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको नैना कपूर को हराना है, सबके सामने हराना है 4 महीने बाद। शिवाय अपने कमरे में बैठा हुआ था और तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए कमरे में आए। शिवाय अब काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन उसका रूटीन चेकअप अब भी होता था और डॉक्टर उसका रूटीन चेकअप करने ही मेंशन आए हुए थे। डॉक्टर ने शिवाय का चेकअप किया और फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, शिवाय अब काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये भारी काम नहीं कर सकते। जख्म भर तो गए हैं, लेकिन अगर ये कोई भारी काम करेंगे तो इन्हें ही प्रॉब्लम होगी। कम से कम एक महीने तक तो ये अपने शरीर से कोई भारी काम नहीं करे। इनका शरीर भारी काम झेल नहीं पाएगा और इनके शरीर में दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए कोशिश करना कि अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? शिवाय ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, नहीं मैं नहीं समझा, साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। शिवाय कब तक बेड रेस्ट पर रहेगा? क्या हीर अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर लेगी?